أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا. Çok değerli kardeşlerim, kıymetli misafirler ve ekran başında bizleri seyreden kardeşlerimiz, Allah Subhanahu ve Taala'nın rahmeti, bereketi, mağfireti ve selamı sizlerin üzerine olsun. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kıymetli kardeşlerim, bildiğiniz üzere Bakara suresinin 246. ayeti kerimesinde kaldık. Tabi evvela nerede kaldığımızı hatırlatacak olursak, önceki ayetler aslında önem arz ediyor. 243. ayeti kerimede Allah Azza ve Celle hani ölümden kaçan bir kavimden bahsetmişti. Hatırladınız mı dostlar? Geçtiğimiz ders Peygamberin emrine icabet etmeyip ölüm korkusundan ötürü ölümden kaçan ve bundan ötürü de başka bir şehire sığınan bir kavimden bahsetmiş Allah Azza ve Celle. Biz de o ayeti irdelemiştik. Aslında dedik ki geçtiğimiz hafta nereye kaçarsan kaç, ölümden kaçışın olmadığını konuşmuştuk. Allah Azza ve Celle savaştan ölürüz korkusuyla kaçanları hiç ölümün gelmeyeceği yerde yakaladığını anlatmıştık. Dolayısıyla ölümden kaçmanın mümkün olmayacağını bilip ölüme hazırlanmanın esas olduğunu konuşmuştuk. Ve yine aynı şekilde Allah Azza ve Celle'nin her şeye mutlak kadir olduğunu konuşmuştuk. Hatırlıyor musunuz? Çok önemli bir cümle ifade etmiştim geçtiğimiz ders. Demiştim ki bizim nazarımızda olmayacak işleri oldurmaya kadir olan Allah'a iman ediyoruz demiştik. Önemli bir cümle. Belki sizin, bizim nazarımızda olmayacak bir şey vardır ama Allah onu oldurmaya kadirdir. Kardeşlikten bahsetmiştik. Bugün Müslümanız ama etnik farklılığımızdan ötürü bir araya gelemiyoruz. Ama biz bunun inşallah bir gün olacağını söylediğimiz zaman, bizimle dalga geçtiklerini söylediğimizde, onlara bu ayeti kerimeyle cevap vermek gerektiğini söylemiştik. Bizim nazarımızda belki olmaz ama bunu oldurmaya kadir olan bir Allah'a iman ediyoruz demiştik. Yine aynı şekilde şükretmek üzerinde konuşmuştuk. Hatırladınız mı dostlar? Şükretmenin nasıl olması gerektiğinin üzerinde durmuştuk. Bugün ise inşallah hepinizin bildiği bir ayeti, daha doğrusu ayetleri konuşacağız. Bugün Talut'un kıssasını konuşacağız. Talut ve Calut ordularının karşı karşıya geldiği ve bunun anlatıldığı ayetleri konuşacağız. Ama tabi onların üzerinden biz bize lazım olanları alacağız ve inşallah azıklanıp bu akşamda evlerimize döneceğiz inşallah. Dostlar, şimdi en azından ayette bahsedilen kıssanın zihinlerimizde canlanabilmesi için ben ayeti kerimeleri mealen okuyacağım. Biraz uzun. Toplamda 2 sayfa ama en azından mesele zihnimizde canlı olmalı ki onun üzerinde konuşacaklarımız da canlı ve bereketli olsun inşallah. Mealen 246. ayeti kerimeden başlayıp 250'ye kadar okuyacağım. Biraz uzun, inşallah sabretmenizi ve sabırla dinlemenizi sizlerden istirham ediyorum dostlar. Şöyle buyuruyor Allah Azza ve Celle Bakara suresi 246. ayeti kerime ve sonrasında. Mealen. Musa'dan sonra Beni İsrail'den ileri gelen kimseleri görmedin mi? Kendilerine gönderilmiş bir peygambere, bize bir hükümdar gönder ki onun komutasında Allah yolunda savaşalım demişlerdi. Ya size savaş yazılır da savaşmazsanız? Dedi. Yurtlarımızdan çıkartılmış, çocuklarımızdan uzaklaştırılmış olduğumuz halde Allah yolunda neden savaşmayalım dediler. Kendilerine savaş yazılınca içlerinden pek azı hariç geri dönüp kaçtılar. Allah zalimleri çok iyi bilir. Peygamberi onlara bilin ki Allah Talut'u size hükümdar olarak gönderdi dedi. Bunun üzerine biz hükümdarlığa daha layık olduğumuz halde kendisine servet ve zenginlik yönünden geniş imkanlar verilmemişken o bize nasıl hükümdar olur dediler. Allah sizin üzerinize onu seçti. İlimde ve bedende ona üstünlük verdi. Allah mülkünde dilediğine verir. Allah her şeyi ihata eden ve her şeyi bilendir dedi. Sonra atlıyorum inşallah, hemen devam ediyorum 249'dan. Talut askerlerle beraber cihat için ayrılınca, biliniz ki Allah sizi bir ırmakla imtihan edecek. Kim ondan içerse benden değildir. Eliyle bir avuç içen müstesna, kim ondan içmezse bendendir dedi. İçlerinden pek azı müstesna, hepsi ırmaktan içtiler. Talut ve iman edenler beraberce ırmağa geçince, bugün bizim Calut'a ve askerlerine karşı koyacak hiçbir gücümüz yoktur dediler. Allah'ın huzuruna varacaklarına inananlar dediler ki, nice az sayıda bir birlik, Allah'ın izniyle çok sayıda birliği yenmiştir. Allah sabredenlerle beraberdir. Calut ve askerleriyle savaşa tutuştuklarında, ey Rabbimiz, üzerimize sabır yağdır, bize cesaret ver ki tutunalım, kafir kavme karşı bize yardım et dediler. Ve ila ahiril ayet. Şimdi kıymetli kardeşlerim, Talut ve Calut'un kıssası malum. Bunların üzerinden inşallahü rahman ben sizlerle 3 tane meselenin altını çizmek istiyorum bu akşam. 3 tane konuyu sizlere azık olarak tevdi edeceğim biiznillahü teala. Talut ve Calut'un kıssasından çıkarılacak aslında çoklarca ders var ama müstakil olarak bunun üzerinde durmaya kalksak inanın 3-5 dersimizi alır. Ama toparlamaya çalıştım. Üzerinde bunların bizim ciddi manada ihtiyacımızın olduğunu düşündüm ve sizlerle inşallah o 3 tane hususu paylaşmak istiyorum. Bunlardan bir tanesi 246. ayeti kerimede geçtiği üzere, hani o Beni İsrail bize aslında bir komutan göndersin, Allah da onunla savaşalım demişlerdi ya, söz verdiği halde sözünde durmayan bir kavimden bahsediyor Allah. Söz verdikleri halde sözün vaktini, daha doğrusu ispat vakti geldiğinde kaçan bir kavimden bahsediyor Allah. Dolayısıyla biz bugün söz ile amelin tutarlılığını konuşacağız inşallah. Bir, önemli. Yapamayacağımız şeyleri söylemeyeceğiz. Vaat ettiysek onu yerine getireceğiz. Bir. İkincisi dostlar, İslam'da emirlik konusunu konuşacağız. Emire itaat meselesini konuşacağız. Üçüncüsü, az toplulukların Allah'ın inayetiyle, yardımıyla çok topluluklara galip gelebileceğini konuşacağız. Allah bize yardım etsin. Allah kolay kılsın inşallah. Bir, yapamayacağımız şeyleri söylemeyeceğiz. Önemli bir konu. Ayette Beni İsrail az önce de ifade etti. Diyor ki, ya diyor aslında diyor peygambere söylüyor. Musa'dan sonra, aleyhisselamdan sonra gönderilen peygambere, salat onun üzerine olsun. O peygambere diyorlar ki, bir komutan gönderse de Allah, Allah Azze ve Celle'nin yolunda, uğrunda cihad etsek, savaşsak, bu bir söz mü dostlar? Eyvallah. Bu bir teminat mı? Evet. Ayet-i Kerime'nin içerisinde geçiyor, bakınız. Hemen bir alt cümlesinde söylüyor Allah. Peygamber onlara hitaben diyor ki, peki Allah sizin istediğinizi sizinle sınarsa, siz Allah yolunda cihad edelim dediniz ya, bir komutan gönderse de ardından biz de Allah yolunda koştursak dediniz ya, ya Allah bunu size farz kılarsa? Ya çocuklarımız, onun eşlerimizden ayrılmışız, savaştan kaçacak halimiz yok ya dediler ayette. Allahu Ekber. Peygamber tabir yerindeyse ondan ruhunu okuyor. Beni İsrail bu ya. Hangi sözünde durmuş ki? Ha? Pek azı müstesna tabii ki. Ondan sonra Allah diyor ki o an geldiğinde hepsi geri döndüler, kaçtılar, gittiler. Şimdi demek ki biz bugün ciddi bir meselenin altını aslında konuşacağız. Nedir o? Yapacağımıza dair, Allah'ın rızasını kazanmak adına yapacağımıza dair verdiğimiz teminatları ancak bir şeyle ispat edebiliriz ki o da amel etmektir. Ben Allah Azze ve Celle'nin daveti uğrunda şöyle şöyle koşturacağım. Vakti saati geldiğinde koşturmayı ancak amelle ispat edebilirsin. Sözünde hakiki olduğunu, sözünün eri olduğunu ancak amelle ispat edebilirsin. Allah yolunda cihat edeceğiz. Bize yeter ki bir komutan göndersin dediler. Vakti saati geldiğinde sözünün eri olmadılar. Öyleyse bugün bizler Allah Azza ve Celle'nin rızasını kazanmak adına teminat veriyor isek istirham ediyorum. Allah ancak şundan razıdır. Eğer ki bizim amelimiz sözümüze tutarlı olursa Allah bizden razıdır. Doğru mu? Eyvallah. Öyleyse sohbetime bir cümleyle başlayayım. Sakın ha şunlardan olmayalım. Kimlerden? Güneşe verdiği sözü gölgede bozanlardan olmayalım. Güneşte söz verip de gölgede bozanlardan olmayalım. İnşallah. Allah Azze ve Celle'nin rızasını kazanmak adına ben şunu şunu yaparım dediyseniz, Allah'ın izniyle bunu yapacağım diyorsanız kardeşim, sözünüzün eri olmak için o teminatta bulunduğunuz işi yapınız. Yapalım. Çünkü Allah katında en iğrenç şey yapmadığı halde konuşan adamdır. Saf suresinde Allah Azze ve Celle öyle buyurmuyor mu? Estağfurullah billah. Ya eyyühellezine amenu lime tekulune ma la tef'alun. Kebura makten indallahi en tekulu ma la tef'alun. Bize sesleniyor Allah. Diyor ki ey iman edenler. Lime tekulune ma la tef'alun. Yapmadığınız şeyleri niçin söylersiniz diyor Allah Azze ve Celle. Ey iman edenler dedi ve Allah bizi muhatap aldı. Dedi ki iman edenler, yapmadığınız halde yapmayacağınız şeyleri niçin konuşuyorsunuz? Vallahi bitse iyi ayet. Kebura makten indallahi en tekulu ma la tef'alun. Allah nazarında en iğrenç şey, Allah'ın kötü gördüğü şey, Allah Azza ve Celle'nin nefret ettiği şey, kişinin söyleyip de yapmadığı şeydir. Allahu Ekber. Beni İsrail işte böyle yaptı. Dedi ki göndersin bir komutan, biz onun ardında savaşırız dedi ama savaşmadılar. Vallahi bu ayet bize çoklarca öğüt bahşediyor. Ne diyor biliyor musunuz zımnen? Bu gecenin en güçlü azıklarından bir tanesini söylüyorum. Amel etmeyeceğimiz şeyi söylemeyeceğiz. Allah bunu kaydediyor çünkü. Ve Allah diyor ki ben bundan hiç hoşlanmıyorum. Kebura makten indallah. Allah nazarında bu çok iğrenç bir şeydir. Ne o iğrenç olan? Yapmayacağımız şeyleri söylemek. Demiyor muyuz bazen dostlar? Allah rızası için bu sualimin ardından size ben birkaç saniye vereyim. Siz de düşünün. Şunu demiyor muyuz? Ah ben olacaktım ki. Ha? Bir fırsatım olsun bak ne kadar infak ediyorum. Sahabelerden bunun için çoklarca örnek yok mu? Şöyle param olsun zekat vereceğim. Bunun için bana Allah'a dua et de mal versin diyen sahabeleri okuduk. Allah o imkanı verdiğinde onunla amel etmeyi Allah ona nasip etmedi. Vallahi bu ayetin azığı bu. Yapacağımız şeyleri söyleyeceğiz. Başka bir ifadeyle sadık bir mümin olabilmenin yolu konuştuğumuz şeyleri amel etmektir. Tekrar söylüyorum. Sadık bir mümin olmak istiyorsak söylediklerimizle amel edeceğiz. Bunun en güzel örneği aslında İbrahim Aleyhisselam'dır. Doğru mu dostlar? Eyvallah. Hani müfessirler tefsir kitaplarında hep yer vermiştir. Ben o kıssanın detayına girmiyorum. Ama şunu anlatmak için bu konuya değinme ihtiyacı hissettim. Biz Allah nazarında makbul bir kul olmak istiyorsak, sözümüzle amelimiz tutarlı olacak. Söylediklerimizle amel edeceğiz. Gönder bize de bir komutan, ardında savaşalım. Söylemesi kolay. Vakti saati geldiğinde o teminatın ispatı ancak amelle olur. Yoksa ne olur? Kellim kellim la yenfa olur. Allah razı değil. İbrahim aleyhisselam rivayetlere göre, ki bahsettiği rüyasından anlıyoruz ki rüya mevzusu Kur'an'da geçiyor. Dolayısıyla mutavatirdir. İbrahim aleyhisselam ne diyor? Ya Rabbi bana bir evlat ver. Onu vakti saati geldiğinde sana feda kılayım. Doğru mu? Eyvallah. Subhanallah. Feda ettiği şeyin altını çiziyorum. Siz, ben Allah bana imkan verirse vaktimden feda edip İslam daveti taşıyacağım. Zor bir şey değil. Kolay değil de zor da değil. Evladı Allah uğrunda feda etmek kadar vallahi zor değil. Bakınız İbrahim aleyhisselam ne diyor? Ya Rabbi bana diyor bir evlat ver, vakti saati geldiğinde sana feda edeyim. Ki bunu İsmail aleyhisselama söylerken ayetine yer almış. Diyor ki ey oğulcuğum, ben diyor seni Allah uğrunda feda ettiğimi rüyamda gördüm. Fanzur mâzâ terâ. Ne düşünüyorsun bunun hakkında? Evladına soruyor. Diyor ki ben seni rüyamda Allah uğrunda feda ederken gördüm. Bu rüyaya hakkında bu rüyayı nasıl yorumlarsın ey oğulcuğum dediğinde, ya ebeti if'al ma tu'mer seteciduni inşaallahu minas sabirin. Allahu Ekber. Diyor ki ey babacığım, sen neyle emrolunduysan, neyi söz verdiysen, neyi yapman gerekiyorsa, neyin teminatını verdiysen onu yap. Evladın İsmail'i sabredenlerden bulacaksın inşallah. Allah ikisi hakkında ne dedi? Felemma eslema dedi Allah. O ikisine dedi ki onlar teslim oldular. Onun için biz ne diyoruz? Ya Rabbi bize İbrahim'in sadakatını, İsmail'in teslimiyet anlayışını ikram et diyoruz. Doğru mu? Ne dedi Allah İbrahim aleyhisselamdan için? Sözünün eri dedi ona. Bizim jargonla söylüyorum. He? Bizim mahallemizin jargonuyla söylüyorum. Sözünde duran adam dedi İbrahim aleyhisselamdan için. İbrahim aleyhisselamı peygamberimize anlatırken aleyhissalatu vesselam dedi ki وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اِبْرَاهِيمِ اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. Dedi ki kitapta İbrahim'den de bahset. O sözünde duran sadık bir peygamber dedi Allah sana. Size ben birkaç saniye vereyim de evladınızı Allah uğrunda bir feda edin. Yıllar öncesinde bunun sözünü vermiş olun. Vakti saati geldiğinde de al ya Rabbi. Ben senin rızanı kazanmak adına bir teminat vermiştim. Vakti saati geldiği için evladımı senin yolunda kurban ediyorum deyin. Kardeşiniz Abdullah sussun da siz bu 5 saniyeyi düşün. Kolay mı? Dostlar? Vallahi değil. Nutkumuz tutuldu değil mi? Ama Allah Muhammed aleyhissalatu vesselam İbrahim'den için dedi ki Siddiqan nebiyye. Sözünde duran adam gibi peygamber. Allah bize de nasip etsin. Tabi bu konuyla alakalı olarak söylenecek çok şey var ama benim aklıma gerek münferit, gerek toplumsal, gerekse idarecilerimiz açısından söz ile amelin tutarsızlığı yine aklıma geldi. Biz yeri geliyor bugün ensar olmaktan bahsediyoruz. Doğru mu? Başımızdaki idareciler şu kadar yardım ettik. Bu kadar Suriyeli'ye el açtık. Bu kadar işte mazlumun yanındayız, yanında olmaya da devam edeceğiz. Teminat mı? Teminat. Ama vallahi eğer ben bugün şu iki gözümle Filistin'de, Mescid-i Aksa'da, Allah Azza ve Celle'nin etrafını mübarek kıldığı topraklarda gasıp Yahudi kafirlerinin kör kurşununa düçar kalmış ve şehit olmuş bacımızı görüyorsam derim ki vallahi sen sözünün eri değilsin. Sen sözünün ardında duran, sözünü ispat eden birisi hiç değilsin. Hani mazlumun yanında idin? Hani Suriyeli Müslümanların yanı başında idin? Hani mazlumlara sahip çıkan idin? Bu bir söz mü? Vallahi söz. Bu bir teminat mı? Vallahi teminat. Ama eğer ki sen bir tarafta bu sözü gündeme getiriyor, diğer tarafta da Müslümanları katlettiği o kanlı eli sıkıyorsan, vallahi bu ümmete ihanet ediyorsun. Sözünün eri hiç değilsin. Doğru mu? Allah sizden razı olsun. Allah size cennet versin. Vallahi böyle. Bu nasıl bir tenakuz ya? Katliam yaptılar Filistin'de. Günlerce gündemden düşmedi. Cadde, sokak, gece, gündüz, yaşlısı, genci, Filiz gibi delikanlı kızlar hiçbirisini ayırt etmeden kör kurşunla kurşunladılar. Hani yanındaydınız mazlumun? Ha? Ama yine bu gözler şahit ki siz mazlumun yanında olmayı vaat ettiniz ama zalimlerle aynı yerde saf tuttunuz. Sizler de şahit misiniz kardeşler? Vallahi öyle. Buyurun. Ayet bunu anlatıyor. Dediniz ki mazlumlara yardım edeceğiz. Ederiz. Beni İsrail'de savaşırız dedi. Vallahi tutmadılar onlar sözlerini. Ensar olduğunu söylüyor ya. Gecenin en güçlü azıklarından bir tanesini söylüyorum. İstirham ediyorum. Bu gece azığım olsun, olmaz mı? Söylüyorum. Rabbimin inayetiyle söylüyorum. Diyorum ki bugün ensar olmak lafla değil, icraatla olur. Konuşmakla olmuyor. Kim gibi? Medineli ensar gibi. He? Doğru mu? Eyvallah muhterem hazirim. Bugün ensar olmaktan bahsediyorsak, ensar olacağımızı vaat ettiysek, vallahi bu zalimlerle el sıkışmayı değil, mazlumlarla yan yana olmayı gerektirir. Sözünün eri olmak böyle bir şeydir. İbni Abbas Akabe'de ensarı sınamıştı, hatırlıyor musunuz? Hatırladınız mı dostlar? İbni Abbas gitmişti Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ın yanına. Onunla birlikte gitmişti Akabe'ye. Evs ve Hazreç hepsi var. Sa'd İbni Muaz'ından tutun da diğer bütün adını belki zikretmediğimiz sahabeler var. Daha hiç kimse söze müdahil olmadan İbni Abbas radıyallahu anh sonradan Müslüman oldu malum. O zaman daha Müslüman değil. Dedi ki ben dedi bir konuşayım. İbni Abbas. Dedi ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den için. Dedi ki bizim için değerli. Çok değerli. Bakınız dedi. Yani Muhammed'e Mekke'de dirilik vermediler. Onun bir davası var. Onun bir risaleti var taşıdığı. Siz şimdi benim yeğenime Muhammed'e davasına, risaletine, İslam davasına sahip çıkacağınızı taahhüt ediyorsunuz. Böyle bir şeyin sözünü veriyorsunuz. Şimdi Allah için konuşun dedi İbni Abbas. Dedi ki yeğenim Muhammed'e, onun davasına, onun risaletine sahip çıkmayacaksanız bırakın ben Muhammed'e alayım Mekke'ye gideyim. Böyle deyince dedi ki Ensar, dedi ki vallahi biz ailemizi, anamızı, babamızı, eşimizi, evlatlarımızı, malımızı, mülkümüzü nasıl koruduysak Allah sözümüze şahittir ki biz Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem'i, risaletini ve davasını inşallah koruyacağız. Bu bir söz mü? Teminat mı dostlar? Vallahi teminat. Şimdi vakit, bu sözü sınama vakti. Götürdüler Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ı Medine'ye. Götürdüler Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'la birlikte Resulullah'ın davasını ve İslam risaletini. Sahip çıktılar mı? Vallahi çıktılar. Hayatlarını feda etmek pahasına çıktılar mı sözlerine? Sahip çıktılar vallahi. Ebu Akil, onu bir misafir edeyim ben size. Bakınız Ensar sözünün nasıl eriymiş. Olacaksa bugün başımızdaki yöneticiler Ensar, böyle olmalı vallahi. Aksi takdirde sözlerin eri değillerdir. Ensar bir söz verdi İbn Abbas'a. Resulullah da elini uzattı, onlar beyat etti Resulullah'a. Cennet mukabilinde. Doğru mu? Yemame'de savaşırken Ebu Akil gerçekten mücahit bir sahabe. Ebu Akil radıyallahu anh Yemame savaşının başlarında çok ciddi bir yara alır ve onu yaralıların bulunduğu bir çadıra götürürler. Ensar'ın söze sahip çıkmasını anlatacağım ya. Dikkat buyurun dostlar. Savaş devam ederken baktılar ki Müslümanlar ve ashab dağılmak üzere. Kaçışıyorlar savaştan. Artık toplu halde savaşmaktan vazgeçmişler. Yavaş yavaş iş yenilgiye doğru giderken bir sahabe yüksek bir tepenin üzerine çıkıyor. Aynen şöyle nida ediyor. Ensardandır kendisi. Diyor ki ey Ensar topluluğu, Allah'a ve Resulüne verdiğiniz sözü hatırlayın. Bedir'i hatırlayın. Uhud'u hatırlayın. Ve bütün katıldıkları savaşları zikrediyor. Allahu Ekber. Tepeye çıkmış. Ey Ensar topluluğu, Allah'a ve Resulüne verdiğiniz sözü hatırlayın diyor sadece. Ebu Akil yatıyor. Yattığı yerden zor şer Ebu Akil kalkıyor. Hatta rivayette kılıcına yaslanıp da ayağa kalkabildiği anlatılır Ebu Akil'in. Hemen Abdullah İbni Ömer'dir rivayeti, tutar onu. Der ki Ebu Akil, senin adım atmaya mecalin kalmamış. Nereye gidiyorsun? Ebu Akil'in cevabına bakın. Sözünün eri sözünün. Diyor ki sen herhalde işitmedin. Ey Ensar topluluğu diye bana seslendi. Ben Ensar'danım. Yaralılar topluluğu diye hitap etmedi. Benim Allah'a ve Resulüne vermiş sözüm var. Diyor ki benim önümden çekil. Savaş meydanında ilerlerken ona engel olan bir ağırlık hisseder ki bakar kolu. Der ki ey kol, sen Allah'a ve Resulüne verdiğim sözü yerine getirmeme engelsin. Tutar keser kolunu Ebu Akil. Der ki sen nasıl benim sözüme engel olabilirsin ya? Ha? Ama Ebu Akil şehit olmuştur o savaşta. Abdullah İbni Ömer'dir bunun ravisi. Sözünün eri mi? Eri vallahi. Bugünkü yöneticiler de Ensar olacaksa böyle olacak. Mazlumun yanındayız biz. Ertesi gün aynı saatte Müslümanları bombalaması için üstlerini onlara açarsan sen sözünün eri değilsin vallahi. Allah bu sözünden ötürü sizi hesaba çekecek. Ama ben başka bir sözünde duran birisini misafir edeceğim size. Bütün sahabelerin muallimidir o. Sizin de mualliminiz, benim de ve ümmeti Muhammed'in yevmül kıyamete kadar muallimi. Bakınız bir söz verildiği zaman, Allah'ın rızasını kazanmak adına bir taahhüt verildiği zaman sözünde nasıl durulur? Kim? Resulullah aleyhissalatü vesselam. Herkesin muallimi dedik ya, ashabın muallimi dedik ya, kim olacak başka? Biliyorsunuz Ummu Ubey bin Halef ve Ummu bin Halef var. Umey bin Halef ve Ubey bin Halef. İki kardeş bunlar. İkisi de Mekkeli müşriklerin azılıları. Doğru mu kardeşlerim? Umey bin Halef ve Ubey bin Halef. Ubey bin Halef Bir gün Mekke sokaklarında atıyla gezerken Resulullah aleyhissalatu vesselamla karşılaşır. Der ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Durdurur Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam. Der ki şu atı gördün mü? Bindiği atı gösterir. Şu atı gördün mü? Der ki Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam gördüm. Der ki bu ata her gün 16 ölçek darı yediriyorum. Bir daha tekrar edeyim mi? Bu atıma her gün istisnasız, aksatmadan 16 ölçek darı yediriyorum ki karşılaştığımız günde seni öldürürken ayağı tökezlemesin. Seni öldürmek için yetiştiriyorum bu atı. Bu. Ubey bin Halef böyle söylüyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam, biz vakarlı durmayı ondan öğrendik. Zalimden korkmamayı ondan öğrendik. Kafire eğilmemeyi biz Resulullah'tan öğrendik. Dedi ki Ubey, Allah azza ve celle bana inayet ederse ve bir gün bizi karşılaştırırsa Muhammed seni öldürecektir. Benim peygamberimi bir gülün içerisine hapsedenler Resulullah'a ihanet ediyor. Şu cümlenin ağırlığına bakın ya dostlar. Ubey bin Halef Resulullah'a tehdit ediyor. Bu ata 16 ölçek darı yediriyorum ki seni bir gün öldüreyim diye. Senin üzerine koştuğumda ayağı tökezlemesin diye. Resulullah aleyhissalatü vesselam da ona vakarla diyor ki Ubey, Allah'ın inayetiyle bir gün karşılaşırsak bil ki Muhammed seni öldürecek. Söz mü? Taahhüt mü? Vallahi taahhüt. Bedir'de Müslümanlar Umey bin Halef'i yere gömdüler. Katlettiler abisini. Onda kin, ondan sonra gurur, intikam hırsı Ubey bin Halef'te zirve. Gün Uhud. Ve bir fırsatını buluyor. Uzatmıyorum dostlar. Çünkü rivayet hakikaten uzun. Bir fırsatını buluyor. O 16 ölçek darı yedirdiği atını Resulullah aleyhissalatü vesselamın üzerine doğru sürüyor. Dikkat edin. Ashab da hadiseyi biliyor ya. Baktılar ki Ubey bin Halef Resulullah aleyhissalatü vesselamın üzerine doğru geliyor. Sahabeler hemen Resulullah'ın önünde bir siper. Ama Zişan Efendimiz bize öğretircesine subhanallah diyor ki ashabım açılın. Çünkü ben Allah'a söz verdim. Onun katli Muhammed'in üzerine vaciptir. Ve Resulullah mızrakla Ubey bin Halef'i yere seriyor. Diyor ki onun katli Muhammed'in üzerine vaciptir. Ben Allah'a söz verdim. Bitmedi. Bir rivayete göre müşrikler yanına geliyor. Diyor ki Ubey bin Halef, katil aramayın diyor, beni Muhammed öldürdü. Ne diyorlar biliyor musun? Diyor ki Ubey, daha ölmedin, sadece yara aldın. Bu ne karamsarlık, sadece bir yara aldın deyince Ubey bin Halef ne diyor biliyor musun? Muhammed aleyhissalatu vesselamdan için o beni öldüreceğini Mekke'de söz vermişti. Bugün göz göze geldiğimizde o kadar kararlı baktı ki bırakın mızrağı, üzerime tükürseydi vallahi ölürüm. Bırak mızrağı diyor. O kadar kararlı baktı ki benim yüzüme. Sadece tükürseydi ölürdüm diyor. Vallahi ölüyor. Sözünün eri mi? Vallahi eri. Allah bize sözünün eri olmayı nasip etsin. Dedi ki iki. Talut kıssasının ikinci azı. Dedi ki İslam'da emirlik sistemi. İnşallah sonraki surelere Allah bizi kavuştursun. O surelerde inşallah emirlikle, itaatla ilgili çok ayetler geçecek. Dolayısıyla ben bugün müstakil olarak bunu çok ciddi teferruatıyla anlatmak istemiyorum. Sadece Talut'a gelen itirazlar üzerinden emire itaatle alakalı bazı şeyleri konuşmak istiyorum. Biliyorsunuz ayette de geçiyor. Peygamber, o dönemin peygamberi Talut'u Allah'ın emriyle, Allah'ın inayetiyle, izniyle, komutan tayin edince, hükümdar tayin edince itiraz ettiler. Dediler ki nasıl olur? Zengin biziz. Soyu sopa olan biziz. İmkanı olan biziz. Allah kimi takdir etmiş? Hiç Talut'u, yani fakir. Ama Allah Talut'a ayrıca sonradan özellik ikram etmiş ki nedir o? Ayetle söylüyor. Fezade, Allah azza ve celle onun üzerine ilave yaptı diyor. Onu güçlendirdi. Neyle? İlimle ve de fiziki güçle. Ama konu bu değil. Burada belki altı çizilmesi gereken bu gecenin ikinci azı olarak şudur. Eğer ki meşru bir zeminde, altını çiziyorum, meşru bir zeminde emir tayin edildi ise ona itaat farzdır. Halas. Marufu emrediyorsa itaat farzdır. İtaat etmeyen haram işlemiş olur. Çünkü üç kişi de olsanız, doğru mu? Üç kişi de olsanız sefere çıktığınızda birinizi emir tayin edin ve itaat edin. Ama meşru bir dairede, meşru bir alanda. Biz bu Talut komutan seçildiğinde Beni İsrail'in gösterdiği tepkiyi Medine'de Usame orduya komutan seçildiğinde bazıları tarafından da yapıldığını görüyoruz. Hatırladınız mı dostlar? Usame'nin ordusunu Allah'ın Resulü teçhiz edip Usame'yi o ordunun başına komutan tayin ettiğinde, hatta bir isim vereceğim size. O isim dedi ki Ayyaş İbni Ebi Rebi'a, dedi ki, dedi bu nasıl olur dedi ya. İlk muhacirlerden değil. Ebu Bekir değil. Ömer değil. Halid bin Velid. Sa'd bin Ebi Vakkas. Ebu Ubeyde bin Cerrah. Bunların hiçbirisi yok. Usame. Bunu duyunca Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hasta yatağından kalktı. İbni Hişam'ı açın bakın dostlar. Minbere çıktı. Dedi ki kulağıma kötü şeyler geldi. Dedi siz Usame'nin babasına da aynı şeyleri söylemiştiniz. Mute. Zeyd bin Haris. Aynısını söylemiştiniz. Ama babası Allah Azza ve Celle'nin ve Resulü'nün verdiği görevi hakkıyla ifa etti. Şimdi sıra onun evladında. Dolayısıyla biz bugün başımıza tayin edilen lider, emir, bu komutada eğer ki meşru ve ma'ruf bir zeminde ise itaat edeceğiz. Lakin benim asıl konuşmak istediğim mesele ne biliyor musunuz dostlar? Hatta yeri gelmişken söyleyeyim, bakınız. Geçenlerde yine böyle sohbet ederken bazı hocalarımızla liderlere yahut da zamanında yöneticilik yapmış, idarecilik yapmış, belli bir topluluğa, belli bir gruba liderlik yapmış ağabeylerimize hürmetsizlikten konuşuyorduk bir konu. Bir mevzu açılmıştı. Vallahi İslam'ın ölçüsü şu. Eğer ki maruf ve meşru bir zeminde bir lider tayin edildiyse bizim üzerimize itaat farzdır. Vallahi o emirlikten ayrıldıktan sonra bile hürmet İslam kültüründe vardır. Ama biz bunu kaybettik. Emirim mi? Değil. Ben size bir söz söyleyeyim mi? Tarih kitabından aldım. Hoşuma gitti. Hazreti Ömer radıyallahu anh, Usame'nin ordusu gitti geldi yıllar sonra, bir gün sokakta yürürken karşıdan Usame'yi görüyor. Duruyor. Usame'yi karşılıyor. Esselamu aleykum. Allah'ın selamını verdikten sonra diyor ki merhaba komutanım. O geçtikten sonra geçiyor. Allahu Ekber. İhtiram. Ama meşru ve ma'ruf, Allah'ın razı olduğu bir zeminde olursa bize itaat vardır. Aksi takdirde yoktur. Tam bu derslere hazırlanırken hep Allah Azze ve Celle hikmetinden sual olunmaz. Bana bir mail geldi. Mailde bir tane videomun altında bir yorum var ve o yorum sahibi bana diyor ki hocam, demokrasiyi eleştirip duruyorsunuz da bugünkü yöneticilere itaat Allah'ın emridir. Ayeti de koymuş oraya. Eti'ullaha ve eti'ur rasule ve ulul emri minkum. Ayet mi? Ayet vallahi. Ayet orada da sen yanlış bakıyorsun mübarek. Bana yorumda itaat etmenin, bugün mevcut liderlere itaat etmenin farziyetini hatırlatıyor. Ben de madem mevzu açıldı, hani itaat maruftadır dedim ya, emire itaat edilmelidir ama tek bir şartla dedim ya, neydi? Meşru ve maruf bir zeminde. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor, اِنَّمَا تَعَى بِالْمَعْرُوف. İtaat ancak Allah'ın razı olduğu işlerdedir. Peki ben size sorayım mı? Bugün bizi yöneten yöneticiler, bizim başımızdaki idareciler, Allah aşkına kardeşiniz Abdullah sussun da siz söyleyin. Bugün onlar marufla mı emrediyor? Vallahi hayır. Öyleyse ben de sizden aldığım cesaretle şöyle nida edeyim. Bana yazan kardeşime söyleyeyim. Bugünkü yöneticilere itaat edilmesi gerektiğini savunanlara söyleyeyim. Diyeyim ki kardeşlerim, siz benden bugün helalleri haram, haramları da helal yapan insanlara itaat etmemi istiyorsunuz. Allah bunun neresinden razı? Bugün siz öyle bir şeye itaat edin diyorsunuz ki bana, vallahi o kimseler Allah'ın helallerini haram, haramlarını da helal yapan demokrasinin bekçiliğini yapıyor. Onlar Allah Azza ve Celle'nin mülkünde Allah'a söz hakkı tanımayan demokrasinin havariliğini yapıyor. Ve bunun bekçiliğini yapanlara benden itaat etmemi istiyorsun. Allah Azza ve Celle'nin razı ve memnun olduğu itaat vallahi bu değil. Değil. Revai hak mıdır ya? Benden böyle bir itaatın farz olduğunu isteyeceksin, söyleyeceksin. Halbuki kendisine itaat etmemi istediğin kimse Allah Azza ve Celle'nin haram dediği zinayı helal kılıyor. Allah Azza ve Celle'nin haram dediği içeceği helal kılıyor. Benden böyle bir sistemin bekçiliğini, böyle bir sistemin havariliğini yapan bir kimseye itaat etmemi nasıl beklersin? Bu mu sizin itaat anlayışınız? Ha? Vallahi değil. Allah Azza ve Celle şahit olsun ki vallahi de, billahi de, tallahi de harama davet edene itaat etmeyeceğiz. Allah bize güç versin. Ne demek ya? Sen Allah Azza ve Celle'nin sözünün hakim olmayacağını deklare edeceksin. Onun mülkünde, hanesinde, ardında ve semavatında sözünün ve hakkının olmadığını söyleyeceksin. Buna davet eden adama da benim itaat etmemi isteyeceksin. Ben de derim ki heyhat, ittakullah, ittakullah, Allah'tan kork. Böyle bir itaatten Allah razı değil. Ama ben aslında onları suçlamıyorum biliyor musunuz dostlar? Vallahi bakın. Kardeşim ayeti yazmış. Ondan sonra altına da şöyle bir dipnot düşmüş. Ya hocam diyor, filan hocanın videosunu izlemedin mi? O diyor demokrasi caizdir. Böyle diyor altına da. Videosunu da eklemiş. Ondan sonra diyor ki hocam vallahi şu başka hoca var ya, o da diyor demokrasinin bu şartlarda caiz olduğunu ve diyor başındaki yöneticilere itaatın farz olduğunu söylüyor. Diyor ki doğrucu Davut sen misin? Ben de hakikaten hüsnü zanla diyorum ki vallahi esas suçlu onlar değil. Samimi söylüyorum, esas suçlu bugün masumane, bugünkü yöneticilere itaat edilmesi gerektiğini söyleyenler değil. Hiç mi suçları yok? Var tabii ki ama esas kabahatlıyı söylüyorum. Esas kabahatlıyı söylüyorum. Nasıl ki esas suçlu kundaktaki yavruyu cami avlusuna bırakan annesi ve babasıysa, vallahi bugün asıl suçlu temiz ümmeti Muhammed'i demokrasinin kucağına bırakan alimler, yöneticiler ve kanaat önderleridir. Çünkü bu ümmet demokrasiyle ve laiklikle yıllarca barışık değildi. Doğru mu? Kim barıştırdı? Hı? Bugün okuyoruz. İşte bugün yıl dönümü. Şer'ir günün yıl dönümü. Hilafetin ilga edildiği ve cumhuriyetin ilan edildiği. Bugünümüzü öven ve fazilet diyen alimler yok mu? Var. Peki bize demokrasiyi kim sevdirdi? Bence asıl suçlulara bakmak lazım. Doğru mu? Ümmeti Muhammed'in nazarında demokrasi ve laiklik repertuarlarında yoktu. Kelime hazinelerinde bundan 50 sene önce sorduğun zaman deseydin ki ya demokrasi ne? Sana ne derdi? Karın doyuruyor mu? Bilmez. Ne bilsin Mehmet amcam, Ramazan amcam? Ne bilsin? Bence var ya, gelin bu gecenin en hayırlı azığı olsun. Biz bugün nasıl ki cami avlusuna masum çocuğu bırakan anne ve baba asıl suçluysa, bugün ümmeti Muhammed'i, yıllarca demokrasiyle barışmamış Müslümanları demokrasinin kucağına bırakan ve bırakanlarda arayalım asıl suçluyu. Suçu. Allah azze ve celle Köklü Değişim dergisinden razı olsun. Daha bugün yayınlanan bir anket konumuza ne kadar da isabet buyurdu değil mi? 5000'e yakın insan üzerinde yapılan bir anket araştırması, ki ciddi bir anket araştırması. 18 yaşından küçükler dahil edilmemiştir. Anketi yapanlar akrabalarına dahil etmemiştir. Çok ciddi, sokağın nabzını tutularak yapılan bir ankette demokrasi sizce İslam'dan bir parça mıdır sorusuna elhamdülillahi rabbil alemin, bu ümmetin evlatları %70'i demokrasi İslam'dan değildir demiştir. Ama ümmet git gel ya öyle de şu hoca bir şey olmaz dedi. Ne yapsın Ahmet amcam? Ne yapsın Mehmet amcam? Demokrasiyi sevdirenler değil midir asıl suçlu? Vallahi öyle. Biz de bize haramı sevdirenlere itaat yok. Allah'ın izniyle. Asıl suçlular onlardır çünkü. Gemide yolculuk yapıyormuş. İnsanlar, kocaman bir gemi tabii. Asıl suçluyu anlatacağım ya. Biraz tebessüm edelim dostlar. Deniz ve gemi, kocaman bir gemi, insanlar yolculuk yapıyor. Ama tam denizin ortasında, yolculuğun orta yerinde hava dönmüş. Bir fırtına, bir yağmur, dalga, rüzgar. Tamam, gemi alabora olmamış ama durum çok ciddi. Herkes bir yerden tutunurken orada güvertede birisinin ayağı dengesi kayınca denize uçmuş. Aman Allah'ım. Boğulmak üzere imdat imdat, yolcu aşağıda denizde çırpınıyor kurtulmak için. Tabii hemen kaptan müdahil oluyor olaya. Tayfalarına diyor ki atlayın. Atlayın diyor, hemen şu yolcumuzu kurtaralım, bir zarar ziyan gelmeden atlayın. Ama fırtına, rüzgar, gemi tam böyle bir kıyamet mahşer vakti gibi, aynı herkes bir telaş içerisinde. Tayfalardan kimse atlamaya cesaret edememiş. Kaptan demiş ki vallahi bana hiç bakmayın demiş, ben zaten yaşlı başlı bir adamım. Demiş ki tayfalarına atlayın, hiç mi Allah'tan korkan biriniz yok, atlayın demeye kalmadan ikinci kattaki güverteden 70 yaşında bir amca atlamış. Zor şer, uzatmayalım. Yolcuyu çıkarmışlar. Hayatını kurtarmışlar. Artık derin bir nefes aldıktan sonra tabi bütün kocaman gemi müfredatıyla birlikte yaşlı amcanın yanına gelmiş. Demiş ki amca vallahi tebrik ederiz ya. Hiç kimse cesaret edemedi. Hiç kimsenin yapamadığı, hiç kimsenin yapmak istemediği şeyi yaptın demiş. Kaptan da tutmuş adamı bir güzel kucaklamış. Demiş ki vallahi taltif ediyorum seni. Tebrik ediyorum seni. İyi ki kurtardın, iyi ki varsın. Neyse uzatmıyorum. O arada yaşlı amca hafif kafasını kaldırmış. Demiş ki lan kaptan, onu bunu bırak demiş, beni aşağıya iteni bul. Bilerek atlamamış yani. Vallahi bu ümmet demokrasinin kucağına kendiliğinden gelip oturmadı. Bize demokrasiyi sevdirenler asıl suçludur. Doğru mu? Öyleyse kimin suçlu olduğunu bileceğiz inşallah dostlar. Dolayısıyla bu harama teşvik eden, haramda yarışmak için bizi çağıran, Allah'ın helallerini haram, haramlarını helal saymaya davet edenlere icabet etmeyeceğiz Allah'ın izniyle. Son konu ise ne dedik? Az topluluklar çok topluluklara Allah'ın inayetiyle galip gelecektir. Talut'un ordusu gelmiş midir? Gelmiştir. Resulullah'ın ordusu gelmiştir. Tarihte gelmiş midir? Gelmiştir. Dolayısıyla ben diyorum ki dostlar, galibiyetin temelinde yatan esas çokluk değildir. Bu da dersimizin üçüncü başlığının azığı olsun. Galibiyet, yani zafer, bizim şu anda istediğimiz şey, doğru mu? Allah'ın nurunu yeryüzüne ikmal etmesi. Bu zafer mi? Zafer. Bunun esasında, temelinde yatan şey kemiyet değil, keyfiyettir. Nedir? Allah'a iman, Allah Azze ve Celle'den yardımı beklemek. Yardımı ona hasretmek. Dolayısıyla dostlar, hani ne diyor Allah Azze ve Celle? Estağfirullah billah. İn tansurullaha yansurkum ve yuthabbit akdamakum. Siz Allah'ın dinine yardım ederseniz Allah da size yardım edecektir. Dedim ya, bildiğimiz bir mevzu. Ben bu konuyu da fazla uzatmak istemiyorum. Çokluğumuza güvenmeyeceğiz. Bugün ben diyorum ki Allah'ın izniyle hayırlı, muhlis, Allah'tan hakkıyla korkan kardeşlerle, Müslümanlarla biz yeryüzünde ikinci Raşidi hilafeti yeniden ikame edeceğiz. Adam ne diyor? Kaç kişisin? Ya liste mi tutuyorum? Tarihte Müslümanlar ne zaman zafer için liste tutmuş? Siz söyleyin. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam Bedir'e gideceğinde bir kişiyi eksiyiz ya, gitmeyelim mi dedi? Yok ya, tamamlayamadık sayımızı. Raşidi İlafet projesinden vaz mı geçelim diyelim bugün? Çünkü biz zaferin Allah'tan olduğuna inanıyoruz. Sayı çokluğunda değil. Allah bunu Huneyn'de bizi, sahabeleri tabir yerindeyse, terbiye etmedi mi? Tevbe suresi dedi ki siz çokluğunuzla kibirlendiniz. Bedir'i unuttunuz. Uhud'u unuttunuz. Hendek'i unuttunuz. Çokluğunuzla iş yaparız zannettiniz. Dedi ki çokluğunuza güvenmeyin dedi Allah. Ne dedi biliyor musunuz? Ayeti söyleyeyim mi? Dedi size yeryüzü dar gelmişti, dar. Ta ki Allah yardım edene kadar. Çokluk zafer için asıl mıymış? Değil. Sabit İbni Akreme radıyallahu an Mute'de, biliyorsunuz Mute müthiş bir orduyla geldi Müslümanlara. Orduyu görünce Ebu Hureyre yanında radıyallahu an diyor ki Sabit bin Akreme radıyallahu an diyor ki Ebu Hureyre diyor, ben diyor ordunun ucunu görsem sonunu göremiyorum diyor. Ne kadar kalabalık. Diyor biz bunları mı yeneceğiz? İşte hele silahlarına bak diyor yani. Tecizata bak. Ebu Hureyre radıyallahu anh kendisi katılmamış ama biliyorsunuz çok sonraları iman etti. Subhanallah. Diyor ki Ebu Hureyre radıyallahu anh Suffe ehlinden olduğu için çözmüş işi. Diyor ki sen Bedir'de diyor bizim nasıl galip geldiğimizi hiç okumadın mı? Hiç farkında değil misin? Unuttun mu? Allah Azze ve Celle'nin yardımı olmasaydı biz Bedir'de galip gelemezdik. Dolayısıyla bu rivayetin üzerinden biz şunu öğreniyoruz. Allah Azze ve Celle'nin yardımı olmadıktan sonra kemiyet hiçbir şey ifade etmez. Ve biz de diyoruz ki biiznillahi teala bugün sayılarımız kaçtır bilmiyorum. Ama muhlis mi? Muhlis. Allah Azze ve Celle'ye kulluğa hasretmiş mi hayatını? Hasretmiş. İn tansurullaha yansurkum. Bu ayeti hayatının merkezine oturtmuş mu? Oturtmuş. Ve biz inanıyoruz ki vallahi ve billahi biz görelim ya da görmeyelim Allah Azze ve Celle yardımını, nusretini ikram edecektir. Tek duamız ne biliyor musunuz? Allah bize görmeyi nasip etsin. Duamız o. Herakl'ın ordusu ve bitiriyorum inşallah. Herakl'ın ordusu ashaba yenilmiş. Ashab perişan etmiş Rum ordusunu. Ondan sonra ihtiyaç duymuş, hemen ordusunu toplamış Herakl. Demiş ki geçin bakalım. Ve rivayete göre de Antakya bölgesinde yaptığı söyleniyor bunu. Toplanıyor, Herakl askerlerine konuşmaya başlıyor. Perişan etmiş ashab, Müslümanlar onları. Allahu Ekber. Allah'ın izniyle. Diyor ki, birkaç soru soracağım size. Ve başlıyor sormaya. Allah diyor sizi kahretsin önce. Böyle başlıyor. Subhanallah. Diyor ki Allah sizi kahretsin. Savaştığınız diyor, yenildiğiniz diyor, meydanlarda yenildiğiniz sizin gibi insan mıydı değil miydi, bana söyleyin. Oradan birisi diyor ki bizim gibi insandı. Diyor o zaman siz azdınız, onlar mı çoktu? Diyor ki vallahi tam tersi, biz diyor kaç misli onlardan fazlaydık. Öyleyse diyor biriniz cesur davransın da niye yenildiğinizi bana anlatsın deyince birisi kalkıyor. Tek cümle. Diyor ki biz çoktuk, onlar az. Biz insandık, onlar da insandı. Ama aramızda bir tek fark vardı. Onlar kulluğu Allah'a hasretmişti ve yardım ondan bekliyorlardı. Başka hiçbir şey değil. Ben de diyorum ki eğer ki bizler kulluğu Allah'a hasrettiysek ey Müslüman kardeşim ve yardımı nusreti Allah Azza ve Celle'den geleceğine iman ettiysek bilesin ki Roma biiznillah fethedilecektir. Belki de biz bunu çok az muttaki müminle yapacağız. Ama yapacağız mı? Yapacağız. Allah bizi o orduya asker olmayı nasip etsin. Allah cümlenizden razı olsun. Allah Azze ve Celle taksiratımızı affı mağfiret eylesin. Subhan rabbika rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.